tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka i Krzysztof Zyglewski. Zapraszamy na serwis Trójki. Policja zatrzymuje kolejnych dealerów dopalaczy, tym razem w Wielkopolsce i na Podkarpaciu. Przez wiele godzin strażacy walczyli z pożarem hali, w której składowane były chemikalia. Pożar wybuchł w powiecie kolskim. W serwisie Trójki także o upałach. Dziś znów nawet 35 stopni w cieniu. Zdecydowanie to nie jest klimat dla nas Polaków. 25 to jest maks. Trzech handlarzy dopalaczami zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. To 32-letni mieszkaniec Kalisza i dwóch mężczyzn z okolic Rzeszowa. O zarzutach informuje rzecznik CBŚP Iwona Jurkiewicz. Dotyczyły one przede wszystkim prowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez wprowadzanie do obrotu ponad 44 kg szkodliwych substancji. Wobec podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Podczas akcji na terenie województw wielkopolskiego i podkarpackiego znaleziono 15 kg śmiercionośnych substancji. Do Polski trafiały z zagranicy. Z pierwszych badań wynika, że mogły spowodować zawał serca, udar mózgu i śpiączkę. Dopalacze o często nieznanym składzie zbierają śmiertelne żniwo. Tylko w ostatnich dniach i tylko w województwie łódzkim zmarło 9 osób. Ponad 100 strażaków przez całą noc gasiło pożar hali w miejscowości Borki w Wielkopolsce. Składowane tam były chemikalia. Więcej szczegółów w relacji naszego reportera. Obiekt należy do firmy usługowej, która składowała w nim sprzęt i maszyny robocze oraz środki chemiczne do dezynfekcji i deratyzacji. I właśnie ze względu na niebezpieczną chemię, kolscy strażacy wezwali wsparcie jednostek ratownictwa chemicznego z Poznania, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego i Turku. Łącznie w akcji udział wzięło około 30 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Ogień ugaszono dziś przed godziną 6. Teraz trwa porządkowanie miejsca zdarzenia. Z Konina Sławomir Zasadzki, Radio Poznań. Co było przyczyną pożaru, na razie nie wiadomo, ustaną to eksperci. Nawet 35 stopni w cieniu. Taka temperatura zapowiadana jest dziś na ziemi lubuskiej. Przed nami kolejny dzień upałów. Bardzo gorąco. W domu przede wszystkim mam zasunięte rolety i wiatrak chodzi. Parasol, nie wychodzić z domu, klimatyzacja w samochodzie. Zdecydowanie to nie jest klimat dla nas Polaków. 25 to jest maks, ale już powyżej 25 już nasze organizmy nie wytrzymują. Bardzo wysokie temperatury mogą być groźne dla zdrowia, szczególnie dla małych dzieci i starszych osób. Dlatego w miarę możliwości szukajmy cienia i nie zapominajmy o piciu dużych ilości wody. Dietetyk Karina Ryterska. Płyny nawadniające powinniśmy mieć ze sobą praktycznie przez cały czas i wpaść wręcz w taką rutynę nawadniania. My zapominamy o tym i często przypominamy sobie po kilku godzinach, ojej, warto teraz wypić jakąś szklankę wody albo bardzo mocno zaschnie nam w ustach. Powinniśmy pić regularnie w ciągu dnia. Prognozy mówią, że upały odpuszczą pod koniec tygodnia. Rosyjskie media na własną rękę chcą rozwiązać sprawę ekipy filmowej zamordowanej w Republice Środkowoafrykańskiej. W poniedziałek nieznani sprawcy zastrzelili trzech rosyjskich dziennikarzy, korespondenta wojennego, reżysera, dokumentalisty i operatora. Według nieoficjalnych informacji Rosjanie byli przed śmiercią torturowani. O dziennikarskim śledztwie nasz moskiewski korespondent. Według jednej z najczęściej powtarzanych wersji na dziennikarzy napadli partyzanci muzułmańskiej koalicji Selek. Napad mógł mieć charakter rabunkowy, albo była to zemsta za pomoc wojskową, jakiej Moskwa udziela lokalnej władzy. Ekipa telewizyjna zbierała materiały dotyczące obecności w Republice Środkowoafrykańskiej rosyjskich najemników z tzw. grupy Wagnera. W Rosji prawo zabrania tworzenia prywatnych agencji wojskowych, ale z materiałów publikowanych przez rosyjskie media niezależne wynika, że grupa Wagnera funkcjonuje, przyjmuje zlecenia i współpracuje z Ministerstwem Obrony. Żołnierze tej agencji od kilku miesięcy wykonują zadania w Republice Środkowoafrykańskiej. Niezależne media ujawniły również, że brali udział w wojnie w Donbasie. Są obecni w Syrii i jeszcze w kilku innych zapalnych punktach na świecie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Trójce pora już na wiadomości sportowe. I w studiu Tomasz Gorazdowski. Trzy nasze zespoły grać będą dziś w eliminacjach do Ligi Europejskiej. Zdaniem bukmacherów większe szanse ma Trenczyn w meczu z Górnikiem i Rio Ave w pojedynku z Jagiellonią. Z polskich zespołów, zdaniem bukmacherów, faworytem jest tylko Lech, za to zdecydowanym w pojedynku z Soligorskiem. Lech zagrał u siebie, a na trybunach będą, o dziwo, kibice, mówi Maciej Makuszewski. Są emocje, jest wrzawa, są śpiewy, są okrzyki, to inaczej to się odbiera. Ten poziom meczu jest na wyższym poziomie, uważam, i dla nas, i dla ludzi też, którzy to oglądają i w telewizji, bo to zupełnie inaczej wygląda. Tutaj no jednak każdy się słyszy i dobre okrzyki, i złe, i to tak nie wygląda tak, jak powinno wyglądać. Oszałamiające ostatnio sukcesy polskiej piłki musiały o sobie dać znać. Sympatia kibiców poleciała mocno w dół. Robert Lewandowski cieszy się popularnością blisko 12% mniejszą niż przed mundialem. Spadek sympatii dotyczy wszystkich kadrowiczów, a także byłego selekcjonera Adama Nawałki, a także prezesa PZPN Zbigniewa Łońka, czyli wszystkich. W Waszyngtonie grają w tenisa. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli z turnieju już w pierwszej rundzie. Polak i Brazylijczyk przegrali z Chorwatem Dodigiem i Japończykiem McNahlanem. Z turnieju pożegnał się także Robert Hurkacz. Lepszy od niego był Amerykanin Francis Tiafoe. Przed Mistrzostwami Europy w lekkiej atletyce mamy dobre informacje. Piotr Lisek ustanowił rekord Polski w skoku oteczce na stadionie. Mówię na stadionie, bo w hali zdarzyło mu się skoczyć już 6 metrów. Nie zmienia to faktu, że Lisek, pokonując 5,96, wydaje się być w dobrej formie, a to może oznaczać medal. Gdzie na igrzyska w 2026 roku? Włoski Komitet Olimpijski zgłosił Mediolan, Turyn i Cortina d'Ampezzo na kandydatów na gospodarzy zimowych igrzysk. Prawdopodobnie Włosi rywalizować będą ze Sztokholmem, Calgary, Sapporo i Erzurum. W wielu regionach możliwe dziś gwałtowne burze i ulewy, ale przez większą część dnia dużo słońca. I upały na zachodzie do 35 stopni w cieniu. Teraz najcieplej w Toruniu, Bydgoszczy i Poznaniu 26, w Olsztynie 25, w Warszawie, Katowicach, Opolu 24, a najchłodniej w Zakopanem 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Projekt Szkoła? Zrób zakupy wcześniej i zyskaj aż 20 zł. Teraz w Empiku dla klientów Mój Empik specjalna oferta. Kupując artykuły szkolne za minimum 100 zł, dostaniesz 20-złotowy kupon na kolejne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. 14. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Od 9 do 31 sierpnia w Warszawie. Wybitni wykonawcy w repertuarze wielkich mistrzów. Transmisje koncertów w radiowej dwójce. Na program zaprasza Orlen, mecenas festiwalu Chopin i jego Europa. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się. Promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Jest 8 minut po 9. Iwanka Kunewa, Jan Niebudek, Anna Gacek. Dzień dobry. Zapraszamy do południa. W ubiegłym tygodniu w do południa spontanicznie zdecydowaliśmy się stworzyć kiedyś audycję wypełnioną piosenkami, przy których dobrze jest śpiewać na cały głos. Dziś wydaje się, że wątkiem przewodnim i tematem wiodącym byłyby piosenki, które dobrze, co najmniej dobrze towarzyszą aż za dobrej pogodzie. W moim przypadku idealnie sprawdzają się składanki, trochę zbudowane wokół idei grzesznej przyjemności, trochę wokół tych piosenek, które znam aż za dobrze, a trochę wokół po prostu dźwięków, które jakoś dobrze grają z tą upalną pogodą, jaka towarzyszy przynajmniej nam tutaj w Warszawie, ponieważ oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Państwo słuchają nas, jak zdążyłam się już wielokrotnie przekonać, właściwie wszędzie. I mam nadzieję, że dzisiaj cały świat do mnie napisze, dlaczego nie, anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. Zapraszam. the star of Mazzy must push her force inside of me. I'm overcoming gravity. I'm overcoming gravity. It's easy when you're sad to be. It's easy when you're sad. Sad enough me. I like this fight with pain and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Sulfur, sweet and sour chain and music is my aeroplane. Is my aeroplane. Pleasure spiked with pain. Just one note can make me float, can make me float away. One note from the song she wrote could fuck me where I lay. Just one note can make me choke, one note that's not a lie. Just one note could cut my throat, one note could make me die. I like the spike with pain and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Summer sweet and sour Jane and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Red Hot Chili Peppers z płyty zatytułowanej jakże w punkt One Hot Minute. 19 minut po 9. Summertime, yeah. On the sands, beach sands, make plans to be in each other's arms. Yeah. Let it breathe, yeah. Let it breathe. I wanna drown in the depths of you. Desires, I won't ever tire. You rather play the game than to throw the fight. Boy, you know that ain't right. I need your affection, I need that attention. Up and down motion, I'm swimming my ocean. Yeah, yeah. Let's make love in the summertime. Yeah, on the sands, beach sands, make plans to be in each other's arms. Depths of you, yeah, yeah, yeah. When the water's so blue, sand to the beach. Hopped out the land with the sheep. Skin rugs on the floor. We hug, made love on the seats. We tried to hide in the hills. We watched the sky turn peach. Summer's light, like summer's night. It's like Christ's masterpiece. She tastes like Corona Light, sweet. Even the lime got a squeeze. She gave me a little swig to chase behind my wee. If I could stay in her hair forever, that'd be fine by me. I don't have no concept of time, even with a rose gold concept on me. I remember summer nights in the projects, bullet rounds interrupting my cheek. When the worst thing that could happen, zipped up his jacket and ran back down the street. In Bel Air, only the nights get cold. I wrap the yellow jacket around me. It's not lost on me. Music has my kids sound asleep. Ooh, let's make love in the summertime, yeah. On the sand beach and make plans to be in each other's arms. Let it break. Yeah. Let it break. I need to take my time to show you something real. So real. This is so real. Changing our people, changing them. Love never change. Love is universality. Love is going to express itself as a form of forgiveness and compassion, you know, for each other, you know. Państwo Carterowie z płyty Everything is Love, utwór zatytułowany znów, jakże w punkt, Summer. Możemy się tak umówić dzisiaj do 12, że ja Państwu gram, a Państwo do mnie piszą. Dziękuję już za wszystkie listy. anna.gacek@polskieradio.pl. Temperatura w korespondencji, gdyby ją uśrednić, na razie dość umiarkowana, więc nie tylko miejscowości i miejsca upalne odzywają się, chociaż czasem odzywają się takie, które upalne mogłyby nie być, a jednak są. Pozdrawiam pana Adriana, który utknął w Gdańsku w biurze klimatyzowanym, jednak utknął w nim ze swoim współtowarzyszem Niedoli, który jest przeciwnikiem klimatyzacji. Może udałoby się jakoś ten dzień roboczy podzielić na pół, że pół dnia z klimatyzacją, a pół jednak bez. Pan Tomasz pozdrawia nas wszystkich z Normandii, gdzie na razie nie ma upałów, tylko 20 stopni. Pan Antoni z kolei pozdrawia z Pekinu. Nie podzielił się informacją, jaka tam temperatura, ale pisał to do mnie o 15:20 tamtejszego oczywiście czasu, dodając, że jeszcze 3 godziny do końca pracy, czyli panie Antoni, pracuje pan, zdaje się, dzisiaj razem ze mną. Get up!

dzisiaj na szczęście, no nie tylko dzisiaj, klimatyzatory w studiu, to nam trochę sprawę ułatwi. Panie Adamie, mówię o temperaturach, bo to chyba one, bo to chyba sezon, bo to chyba słońce, bo to właśnie chyba temperatura wpływa na to, że polskie lody mają przed sobą rekordowy rok i do tej pory także świetnie się sprzedawały. Czytam o tym w Rzeczpospolitej. Eksport lodów wzrósł o 1/3 już w pierwszych miesiącach tego roku. Do Chorwacji na przykład sprzedaliśmy ich aż 10 razy więcej niż przed rokiem. No i jak czytam w artykule w tej branży, wszystko zależy od słońca. No i ten rok niewątpliwie będzie sukcesem, bo zeszły był marny. Zeszłe lato było takie sobie, w związku z tym obroty były tam o prawie 12% niższe. A teraz muszą zdyskontować to, że warunki przyroda stworzyła tak rewelacyjne. Mhm. To rzeczywiście zdumiewające, że ten eksport lodów jest taki gigantyczny i to do najprzeróżniejszych zakątków świata. No właśnie, bo to jest ciekawa informacja. To, że polskie lody sprzedają się świetnie na naszym rynku, to zrozumiałe, natomiast nie wiedziałam o tym, że one się tak świetnie sprzedają za granicą. No tak, od Ameryki Południowej przez Antarktydę, Grenlandię i gdzie tam jeszcze, no rewelacyjne wyniki. To dobrze, ale to oznacza, że produkcja tych lodów musi być jakąś, musi czymś zachęcać konsumentów. I ja odnoszę wrażenie, że to jest jednak tak jak polska żywność, tak i lody. Ona jest po prostu smakowo dobra. Bo wszystko to jest mniej chemiczne niż my jesteśmy w krajach zachodu przyzwyczajeni. My ciągle tą ekologią zyskujemy z konsumentów. Rzeczpospolita pierwsza strona informuje, że Toruń walczy o miliard. O co chodzi? O to, że koreański inwestor szuka miejsca na produkcję elektrycznych autobusów i w Europie podobno Toruń jest brany pod uwagę. Ta inwestycja to miliard dolarów. Nie ma żartów, proszę państwa. Toruń już podobno pokazał dwie działki o łącznej powierzchni 420 hektarów. Pokazał inwestorowi. No inwestor się teraz zastanawia. No boję się, że doświadczenia ostatnich lat pokazują, że to zastanawianie skończy się na zastanawianie. A ja wiem, co pan ma na myśli. O tym, że się informuje czasami o jakichś inwestycjach, zapowiada je, a potem okazuje się, że ostatecznie wybierają inny kraj. Tak. My zbyt pasywnie podchodzimy do tych inwestycji. Chcemy niby je, żeby przychodziły do Polski, ale nie potrafimy stworzyć mechanizmów zachęty czy przychylności dla inwestora, żeby on spośród różnych ofert wybrał akurat naszą. No ostatni przykład BMW pokazuje, że nie wybrali nas, tylko wybrali sobie Węgry. No bo na przykład siła robocza, panie Adamie, w Polsce już nie jest takim atutem, bo już nie jest tak bardzo tania jak kiedyś, ale z kolei na plus inwestorzy mówią, no tak, wykwalifikowana kadra, rzeczywiście świetnie wykształceni pracownicy, mówią w wielu różnych językach i to jest potężny atut. I te atuty zostają wykorzystywane przez inwestorów, ale nie produktu finalnego, tylko podzespołów, części i tu jesteśmy potentatem. Natomiast jeśli chodzi o produkcję aut, tu w tym przypadku mówimy o autobusach, jakoś nie potrafimy się dogadać z tymi inwestorami, jeśli chodzi o te systemy wsparcia, ale z drugiej strony często oni mówią, że po prostu produkt finalny u nas się słabo sprzedaje. Nasz rynek kupców, zakupów samochodów jest płytki, więc to nie jest to atrakcja dla inwestora. Banki pozwane o 150 milionów złotych, informuje dziennik Gazeta Prawna. Chodzi o to, że dwie sieci odzieżowe zdecydowały się pozwać banki za zawyżenie opłat interchange. Co to jest ta opłata? To prowizja jest pobierana od każdej transakcji kartą płatniczą, tak informuje dziennik Gazeta Prawna. O tym sporo, o tej opłacie interchange mówiliśmy, panie Adamie, kilka lat temu, kiedy Narodowy Bank Polski zdecydował się skłonić wystawców kart, organizatorów tego rynku do tego, by te opłaty obniżono. Wszyscy to zauważyliśmy, mam wrażenie, bo się terminale płatnicze pojawiły także w takich sklepach, także w takich sieciach dyskontów, nie wymieniając nazw, w których ich wcześniej nie było. No właśnie to między innymi, czy głównie dzięki temu, że ta opłata interchange, czyli to, co płaci prowadzący właściciel sklepu, odprowadza dla Wizy na przykład, czy dla Mastercarda, że ta opłata została zmniejszona. Ale okazuje się, że tutaj banki będą pozwane, sieci odzieżowe tego chcą. I większość dotychczasowych użytkowników tego systemu kart płatniczych będzie walczyła o to samo. Początek kart płatniczych w Polsce był dramatycznie drogi. Te opłaty w Polsce wynosiły około 2%, podczas gdy w Europie to były ułamki procent. I ta wojna między bankami a użytkownikami toczyła się dość długo przy biernej postawie administracji, nadzoru finansowego i tak dalej, i tak dalej. I wreszcie ustawowo NBEP wymógł na bankach obniżenie tego. Ale po drodze rzecz miało miejsce jeszcze inne zdarzenie. Mianowicie, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skarcił banki, uznając, że wszyscy najwięksi operatorzy zmowę cenową zawarli i to zostało już przez UOKiK ukarane w 2006 roku. I teraz my będziemy korzystać z tego, bo jeżeli prawo przyjęta w zeszłym roku ustawa umożliwia wznowienie swoich roszczeń z czasów przed wejściem w życie tej ustawy, no to wszyscy pewnie będą chcieli z tego skorzystać, bo jak się szacuje, tak twierdzi NBEP, cały ten rynek roszczeń to jest około 7 miliardów złotych. Więc to są gigantyczne pieniądze. Ma być, proszę Państwa, łatwiej budować mieszkania w Polsce. Skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowej z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji to są założenia, czy to właściwie są cele specustawy mieszkaniowej, którą wczoraj podpisał prezydent Andrzej Duda. No te standardy, o których wspomniałem, są interesujące. Na przykład inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Minimalna szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 metrów. Przystanki komunikacji miejskiej muszą być w odległości 1 kilometra od budowanych mieszkań. To w zależności od tego, czy miasto ma 100 tysięcy mieszkańców, czy więcej. Szkoły na przykład i przedszkola powinny być budowane w odległości 3 kilometrów. No interesujące informacje dotyczące także pięter na przykład. W miastach do 100 tysięcy mieszkańców te nowe budynki mogą mieć maksymalnie 4 kondygnacje, a w tych większych 14. Ta specustawa ma przez dekadę obowiązywać. Ułatwi to powstawanie nowych mieszkań? Moim zdaniem nie ułatwi. Jak to? Żadna jeszcze specustawa niczego nie ułatwiła w sposób zadowalający. A w polskim ustawodawstwie specustawy już się zadomowiły na dobre i w wielu segmentach, szczególnie tam w inwestycjach przemysłowych, liniowych, tam gazociągi, drogi, koleje i co tam jeszcze. I one też tego okresu wcale tak dramatycznie nie skracają. Mówiło się, kiedyś inwestorzy mówili, że przygotowanie inwestycji to jest około 10 lat. Realizacja inwestycji to jest 2 lata. No to teraz ten czas skrócił się mniej więcej do 3-4 lat. No i jest to postęp, ale te specustawy funkcjonują już dobre z 10 lat. Więc inwestorzy także zapoznali się z mechanizmami rządzącymi według tego prawa. Tutaj nie będzie takiego postępu, a poza tym boję się, że te wymogi wszystkie architektoniczne, które zostały nałożone na te inwestycje, one zniechęcą inwestorów. Bo oni do tej pory mogli sobie na własnym terenie robić, co im się żywnie podoba. Jak to się mówi popularnie, szli po taniości. W związku z tym nie było nic. A teraz muszą zrobić aż tyle. Nie wierzę, że będą chcieli. Na koniec audycji wracamy, no w pewnym sensie do początku. Zerkaliśmy na aplikację, by sprawdzić, jaka temperatura. To o firmie, która aplikacjami się między innymi zajmuje, to znaczy produkuje urządzenia z popularnymi aplikacjami. Chodzi o firmę Apple. Akcje tej spółki kosztowały, proszę sobie wyobrazić, wczoraj na giełdzie w Nowym Jorku najwięcej w historii. I jeżeli Apple, to były wzrosty 5%, jeżeli Apple dalej będzie rosnąć, te akcje będą drożały, stanie się pierwszą amerykańską spółką, proszę Państwa, której wartość wyceniana przez rynek przekroczy 1 bilion dolarów. Dla porównania polska gospodarka, panie Adamie, w ubiegłym roku to ponad 520 miliardów dolarów, czyli rząd wielkości mniejszy. Połowa tego, ile może wynieść wartość akcji Apple. Czyli gdyby ten majątek chciał zainwestować, to mógłby dwa takie kraje sobie zakupić. Mógłby sobie kupić, tak, produkcję przemysłową i wszystkie usługi sprzedane w ubiegłym roku w naszym kraju. No więc to jest rzeczywiście zaskakujące, bo wszystkie firmy technologiczne na amerykańskiej giełdzie rosną i tu nie widać kresu tego wzrostu. Mimo, że konkurencja z Chińczykami jest coraz silniejsza i na przykład... Ich smartfony świetnie się sprzedają na świecie. Smartfony się sprzedają, chociaż spadek w ogóle w zeszłym roku obserwowano, że niższy był poziom sprzedaży wszystkich marek. No i Chińczyki już zdetronizowały Apple. Już nie jest, już są na drugim miejscu. Już Samsung jest pierwszy, a oni są drodzy. Ale musicie Państwo przyznać, Aniu, że to są absolutnie abstrakcyjne pieniądze, prawda? Jak gdyby to tak porównywać do polskiej gospodarki. Bilion dolarów wartość jednej spółki, jednej firmy. Nie, coś nieprawdopodobne. To szczególnie w kontekście naszej gospodarki to jest... Porażające. To stawia wszystko naprawdę w innej perspektywie. To trochę tak jak zarobki piłkarzy. Ale czasami możemy powiedzieć sobie, że małe jest piękne. Mała polska gospodarka, tak? Jest piękne. Tej wersji się trzymajmy. I hope.

Love It If We Made It. Znakomity nowy singiel The 1975. Za 12 minut 10 zapraszam na spotkanie z Katarzyną Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co to jest rozum? Ja wiem, że... Ja jestem bardzo mądry i gadałam na ten temat. Rozum to jest takie małe pomyślonko. Takie coś, że ktoś na przykład pyta się kogoś, ile kosztują dwa erła? To ja odpowiadam, one kosztują, a no nie wiem, bo ja tak dobrze się to na erło nie znam. A kto daje rozum? Nie wiem. Rozuma zawsze daje Pan Bóg. Tak? To taki ktoś ze chmur. Trochę go nie widać. Modeliuszki nie mają rozuma. A mózg mają? Też nie. A skąd wiesz? No bo one mają taką małą główkę i nie mogą mieć, ale mają jajca. Tak w kokonie, że modeliuszki na końcu nóg mają takie hacyki, żeby mogły chodzić po dachu i mogły chodzić długimi nogami. Cuda! To żarty sobie chyba ze mnie robisz, Zosia. Może się tak czasami zdarzyć. Stasiu się tak bardzo nie zna na zwierzakach, jak ja. No tak bardzo to się nie znam, ale bardzo dobrze znam się na zabawkach Hot Wheels. My nie rozmawiamy o Hot Wheels. Wylatuję z tematu. A właśnie, że nie wylatuję. Wylatujesz. A kto jest najmądrzejszy na świecie? O, najmądrzejszy człowiek. To... Mędrec. Ach, a najsprytniejsze to rampardy. A najmądrzejsza to sowa, bo sowa mądra głowa. A ja na przykład znam taką gazetę. W tej gazecie była taka ryba, która miała w brzuchu takie dodatkowe szczęki. Są takie ryby. To oglądałeś? Nie, w gazecie to było. Oni wszystko wymyślają w gazetach. To nieprawda na pewno. To był tygodnik. Tygodniki nie zmyślają. Tam są wszystkie mądre rzeczy, wszystkie na prawdziwo. Wiesz? Is it all?